oraz Proace City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych. Wybierz samochód dla swojej firmy. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18.16 lutego. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Narasta spór w Polsce 2050. Z partii odchodzą kolejni członkowie. Bez dalszej rozmowy trudno mi sobie wyobrazić funkcjonowanie w tej partii. Prezydent nie zwrócił się do rządu o podpisanie umowy międzynarodowej i mówi przed inauguracją Rady Pokoju szef dyplomacji. Nowy rok świętują Chińczycy. To rok ognistego konia, który zwiastuje zmiany. Kolejni politycy odchodzą z Polski 2050. O takiej decyzji poinformował europoseł Michał Kobosko, uchodzący za najbliższego współpracownika Szymona Hołowni. Posłanka Aleksandra Leo przyznała w Pulsie Trójki, że podobne decyzje rozważa coraz więcej osób. Powodem jest kontrowersyjna uchwała Rady Krajowej, która blokuje zmiany personalne w ugrupowaniu. Uchwała o pokoju. Niektórzy ją nazywają uchwałą o patopokoju, uchwałą kagańcową. My rozmawiamy teraz w grupie posłów, posłanek, senatorów o naszych kolejnych krokach. Trudno nam sobie wyobrazić sytuację, w której pozostajemy w partii w momencie, kiedy ta uchwała, sobotnia uchwała, dalej będzie funkcjonować. Decyzję o opuszczeniu partii podjęła wcześniej posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Podobną decyzję rozważa też Barbara Okuła. Wewnątrzpartyjny spór w Polsce 2050 trwa od czasu wyborów nowego przewodniczącego. Szefową partii została Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W sprawie Rady Pokoju zachowujemy na razie wstrzemięźliwość. Tak minister spraw zagranicznych odpowiedział na pytanie, czy Karol Nawrocki powinien pojechać na inaugurację do Waszyngtonu. Radosław Sikorski mówi, że do tej pory nie było wniosku prezydenta o wyrażenie zgody przez rząd na podpisanie umowy międzynarodowej. Więc zachowujemy na razie wstrzemięźliwość, ale jeśli pan prezydent zdecyduje się lecieć jako obserwator, to tak jak zadeklarował premier Donald Tusk, rząd stworzy wszelkie warunki logistyczne i inne, aby mógł taką swoją decyzję wykonać. Inauguracja Rady Pokoju za oceanem odbędzie się w czwartek. Rozpoczął się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W całej Polsce można bezpłatnie skorzystać z porad prawnych. Gdzie szukać wsparcia i kto najczęściej korzysta z tego typu pomocy, to sprawdzał Maciej Szefer. Od lat najczęściej po pomoc przychodzą ofiary przemocy domowej, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Trafiają tutaj do nas takie osoby będące ofiarami przestępstw znęcania się psychicznego czy fizycznego, przestępstw też gospodarczych. Paleta osób pokrzywdzonych przestępstwem jest duża. Najczęściej są to jednak osoby pokrzywdzone w wyniku przemocy domowej. Pomoc udzielana jest także przez telefon oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, dodaje rzecznik prokuratury okręgowej. Z roku na rok częściej spotykamy się z wymianą informacji mailową czy telefoniczną, ale oczywiście również są osoby, które do nas przychodzą. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się mapa placówek, w których w tym tygodniu można uzyskać bezpłatne wsparcie. Maciej Szefer, Polskie Radio. Dom dziecka w Kłodzku odbudowany po powodzi ma dodatkowe wyposażenie i salę do terapii sensorycznej. Nowe są też kotłownia, pralnia i kuchnia, mówi zarządzająca placówką Natalia Szczotka. Oprócz tego, że wszystkie dzieci dostały nowo wyremontowane pokoje, nowe meble, dostaliśmy też bardzo dużo sprzętu sensorycznego, sprzętu multimedialnego dla dzieci, zestawy dla psychologów, dla pedagogów. Tutaj, gdy wróciłem od razu, lepiej mi się tu siedzi. Najbardziej mi się podoba sala telewizyjna. Możemy tam przesiadywać się razem. Lepiej się mieszka o wiele. Dom dziecka zniszczyła powódź jesienią 2024 roku. Rozpoczął się rok ognistego konia. Zdaniem astrologów zwiastuje zmiany. Nowy rok według kalendarza księżycowego powitali godzinę temu mieszkańcy Chin i innych krajów Azji Południowo-Wschodniej. Także nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Najhuczniej nowy rok świętują Chińczycy i chińskie diaspory na całym świecie. Chińska tradycja nakazuje, aby ostatni dzień starego roku spędzić w gronie rodzinnym. Pod tym względem chiński Sylwester bardziej przypomina polską Wigilię. Na świątecznym stole nie może zabraknąć pierożków i ryby symbolizującej szczęście i pomyślność. Nowy rok według kalendarza księżycowego to okres wolnego od pracy, m.in. w Chinach, Korei, Wietnamie czy Malezji. W tym roku Chińczycy mają aż 9 świątecznych dni. Według astrologów rok ognistego konia będzie rokiem rewolucyjnych nawet zmian. Te mają się pojawić wkrótce w relacjach międzynarodowych. Nowy rok Chińczycy przywitali fajerwerkami, które są wynalazkiem chińskiej kultury. W świąteczne dni tradycja nakazuje zaś odpalanie petard, których huk według wierzeń odganiać ma złe duchy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. Klimat. Najlepiej oddycha się na północnym zachodzie i na południu kraju, gdzie miejscami powietrze jest bardzo dobrej jakości. 1/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, resztę zapewniają paliwa kopalne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 18:05 w Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski. Kibice skoków już w blokach startowych. Dziś ostatni akcent olimpijski w skokach narciarskich, turniej duetów, czy też super teamów. Kiedyś były konkursy drużynowe, pamiętamy brąz naszych asów przestworzy w Pjongczangu 2018, a teraz te rozgrywane po raz pierwszy, męskie pary. W polskich barwach niezawodny w predatco Kacper Tomasiak, do którego trener Maciej Maciusiak dołączył lepszego na dużej skoczni Pawła Wąska. Do składu nie zmieścił się trzykrotny mistrz olimpijski, legendarny Kamil Stoch, który nie miał formy w tym sezonie w ogóle, a na igrzyskach w szczególe. Jeśli mówiono o szansach medalowych w analizach przedolimpijskich, wskazywano właśnie na tę dzisiejszą rywalizację. W szkole kiedyś mawialiśmy na dwóje babka wróżyła. Żartowaliśmy też na temat metody na dwa uda. Albo się uda, albo się nie uda. Jak to w skokach? Kto i dlaczego będzie dziś dobrze dysponowany, pewnie nigdy się nie dowiemy. Jedno jest pewne. Ktoś wygra. Kto? Dowiemy się po trzeciej serii. Początek zawodów, punkt 19. Spredatco, Dariusz Urbanowicz. Relacje z konkursu oczywiście na naszej antenie. Za nami występy innych polskich olimpijczyków. Dobry zanotował Felix Pigeon. Kanadyjczyk z naszym paszportem awansował do półfinału wyścigu na 500 metrów w short tracku. Słaby start za Michałem Niewińskim w tej samej konkurencji i Gabrielą Topolską na 1000 metrów. Obydwoje odpadli w kwalifikacjach. Niestety nie mamy też dobrych wiadomości z Doha. Kamil Majszak zakończy udział w rozgrywanym tu tysięczniku ATP w pierwszej rundzie. Pokonał go 6-7, 6-3 i 6-4, nieco wyżej notowany Francuz Arthur Fliess. Za niecałą godzinę początek ostatniego meczu kolejki numer 21 w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Ostatnia w tabeli Termalika Bruk Bet w Niecieczy zagra z zajmującym trzecią lokatę Górnikiem Zabrze. Pytając, jak patrzymy na Górnika, to patrzymy, że to jest bardzo dobry kolektyw, który wie, po co przyjeżdża, co chce osiągnąć. Ma wiele indywidualności w swoim składzie, więc tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jak trudne spotkanie przed nami. Rywala komplementował trener Termaliki Marcin Brosz. Pierwszy gwizdek sędziego w liczącej niespełna 800 mieszkańców Niecieczy o 19, a kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 21. W nocy miejscami opady śniegu, na południu także marznącego deszczu. Temperatura minimalna od minus 17 na północnym wschodzie do minus 1 na południowym zachodzie. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie całkowite, większe przejaśnienia w górach. Posypie śnieg, ale na południu może popadać deszcz, to taki marznący. Temperatura maksymalna od minus 9 na północnym wschodzie do plus 4 na południowym zachodzie Polski. Już 8 minut po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Olga Szućko, Jacek Frenzel, Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Serdecznie witam, panie dziennikarze. Zanim opowiem panu o swych planach, na imię mam Gledys del Carmen Latarullo. Gledys, chcę mnie ramys. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest bosko. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. O proszę pana, jaki pan jest ciekawski. Naturalnie myślę o mężczyznach. Ale teraz muszę jechać do Buenos Aires. Kiedy wybrali mnie z tym Boskie Buenos Imana w programie trzecim, 11 minut po godzinie 18. Pierwsza dama Marta Nawrocka udzieliła wywiadu stacji TVN24, w którym odniosła się m.in. do kwestii aborcji i in vitro. Rozmowa natychmiast wywołała falę komentarzy, różnorakich, i to chyba dobre miejsce na pytanie o to, czego my jako obywatele możemy chcieć od pierwszej damy. Zajęła się nim Karolina Gonet. W Polsce funkcja pierwszej damy nie jest opisana ustawą, lecz oczekiwaniami. W rozmowie z dziennikarką Janną Kryńską Marta Nawrocka zmierzyła się z pytaniami o sprawy światopoglądowe, które dla wielu były do przewidzenia. I właśnie dlatego część komentatorów uznała, że zabrakło przygotowania nie tyle do wyrażania poglądów, co do ich precyzyjnego komunikowania. Jaka jest pani opinia na temat in vitro? Jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci i nie mierzyłam się z tym problemem i nie ograniczałabym drugiemu człowiekowi tego prawa. Padły także pytania o prawo aborcyjne. W odpowiedzi pojawiła się osobista historia i jednoznaczna deklaracja. Stałam przed wyborem. Moja decyzja jest taka, że urodziłam i jestem za życiem, a przeciwko aborcji. Pierwsza dama ma prawo mieć zdanie albo nie mieć go wcale. Estera Fliger, dziennikarka Rzeczpospolitej. Pierwsza dama ma prawo też mieć swoje własne poglądy. Ona nie ma obowiązku popierać dostępu do aborcji. Ona ma prawo powiedzieć, co na ten temat myśli. I ona to zrobiła. Nie uciekała od pytania w sprawie swojej własnej decyzji. Po emisji wywiadu dyskusja przeniosła się do internetu i wielu redakcji. Jedni skupiali się na poglądach pierwszej damy, inni na tym, co mówiła między wierszami, na ciszy i gestach. Pojawiło się kolejne pytanie. Jak odczytywać jej milczenie i momenty wstrzymywania się od odpowiedzi? Wsparcie państwa jest dla pani ważne w tej sprawie, dla tych rodzin właśnie? Proszę o inny zestaw pytań. Gdybym miał oceniać ten wywiad Marty Nawrockiej jako wywiad polityka, to bym powiedział, że wywiad był katastrofalny. Jacek Gądek, dziennikarz Newsweeka. Ale ona nie jest politykiem, jest pierwszą damą, która owszem pracuje też na wizerunek swojego męża, ale nie kandydowała w wyborach. No i owszem, wywiad nie wypadł dobrze od takiej strony technicznej. To takie nieobycie z kamerą, nerwowe zachowania, to jest przejaw pewnego braku doświadczenia, ale paradoksalnie wyborca, zwłaszcza wyborczyni prawicy, może się zidentyfikować z pierwszą damą, dlatego że ona nie jest doskonała, nie jest otrzaskana. W dłuższej perspektywie jednak wypada ludzko i zwłaszcza właśnie na tle tej krytyki w feministycznym piśmie padło zdanie, że Pałac Prezydencki okazał się zbyt wysokimi progami dla państwa Nawrockich. No to jest jednocześnie taka troszkę podtwarz dla wyborców męża pierwszej damy. Po latach, gdy milczenie pierwszej damy albo krytykowano, albo uznawano za bezpieczną strategię, dziś pojawia się odwrotna sytuacja. Jedni przekonują, że w tej roli milczenie jest złotem, inni podkreślają, że próba rozmowy, nawet niedoskonała, jest częścią roli, jaką pierwsza dama pełni w życiu publicznym. Sprawą zajęła się Karolina Gonet. Na zegarach 14 minut po godzinie 18:00. W głośnikach Boy and Bear, to trójka. And people dancing, moving like the wind, I see them dancing, where do I begin? And people dancing, moving like the wind, I see them dancing, where do I begin? Crowd. 17 minut po godzinie 18. Chyba pora na łączenie, prawda? 25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina. Ja przed chwilą usłyszałem tylko słowo tunel, a potem nastąpiło milczenie, ale chyba już z tego tunelu wyjechał Darek Urbanowicz. Halo, halo. Halo, halo, no właśnie kolejny tunel przed nami, a ja dopiero dojeżdżam do Predazzo. Ta podróż jest nieznośna. W południe ruszyłem i ciągle jadę. Dobrze, jak będzie zaczynał się tunel, to ostrzegaj. W każdym razie będziemy próbowali coś tutaj sobie poradzić jakoś z tą sytuacją. Czyli rozumiem, że do tego Predazzo jeszcze kawałek masz przed sobą. Czy to jest już tuż? Nawigacja pokazuje 6 minut, więc tuż. No ale... Ile to tuneli może być w ciągu 6 minut? Jeden maksymalnie. No teoretycznie tak, nie wiem, ale na razie nie widać końca tego, w którym jadę. Mam nadzieję jeszcze przed zawodami zdążyć zjeść pizzę o kryptonimie Małysz 136. Rozumiem, że to jest normalna nazwa w menu, czy to jest jakaś taka tak. Podawana sobie szeptem od wtajemniczonego do wtajemniczonego ucha? To jest pizza, która w menu się tak nazywa faktycznie i ona upamiętnia rekord świata Adama Małysza na skoczni w Predazzo z 2002 roku. No i to, co ciekawe, ten rekord pozostanie już na zawsze, bo w międzyczasie ten skocznie przebudowano i te wyniki się radykalnie różnią już dzisiaj. No ale faktycznie pizza jest od tamtego czasu. Ja zbadam, jak się robi tę pizzę, jakie ma składniki, no i może trzeba będzie, że tak powiem, kultywować taką pizzę również u nas. A potem o 19:00 rusza konkurs duetów, czy też super duetów. W przypadku skoków narciarskich dało to taki efekt, że zarówno pań, jak i panów w konkursach indywidualnych mieliśmy po 50. Jak to zafunkcjonowało w przypadku płci pięknej na skoczni dużej, no wszyscy widzieli. Nie wszystkie panie dawały sobie równie dobrze radę, do tego doszła nie do końca może szczęśliwa polityka prowadzenia tego konkursu, no i trudno ocenić ten konkurs jako szczególnie udany z punktu widzenia popularyzacji skoków wśród pań, choć niewątpliwie czołówka klasyfikacji to były zawodniczki, które stworzyły piękne show. Czyli ten konkurs duetów ma zastąpić, jak rozumiem, w zupełności konkurs drużynowy. No tak, to jest też taki aspekt właśnie, żeby wyrównać liczebność zawodników i zawodniczek w programie, w skoków narciarskich, to jest jedno. Konkurs duetów zastąpił już rozgrywany od 1988 roku konkurs drużynowy. My w drużynówce tylko raz staliśmy na podium, było to w Pjongczangu w 2018 roku. Wtedy brąz, hula, kot, oczywiście kubacki i wielki wówczas Stoch, który dzisiaj się do składu nie załapał. Wystartują natomiast ten, co sławi teraz imię polskich skoków, czyli Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek, który trochę gorzej skakał, ale też się trochę ocknął na dużej skoczni. No właśnie, łatwiej jest pewnie pod względem takiej też atrakcyjności tych zawodów. One są bardzo dynamiczne. Jeszcze raz Igor Błachut. Zdecydowanie łatwiej jest odnaleźć dwóch zawodników, którzy będą w stanie wystartować na igrzyskach i powalczyć w tej ograniczonej liczbowo drużynówce niż zawodników czterech. W przypadku tegorocznych igrzysk, w przypadku dzisiejszego konkursu mamy takich drużyn 17. Nie wydaje mi się możliwe, żeby pozostając przy formacie czteroosobowym dało się znaleźć takich teamów więcej niż, nie wiem, 10-12. No więc z tego punktu widzenia jest to rozwiązanie pożądane przez MKOL, no bo mamy więcej krajów na starcie. Geografia danego sportu nam się zwiększa także, jeśli chodzi o sportowców występujących w drużynie. No a ponadto można bronić się zgrabnym skądinąd argumentem, że w superteamach rywalizacja jest bardzo dynamiczna i szybko tam się wszystko może zmieniać. I to rzeczywiście jest prawda. Pierwsza seria zrobi wstępną selekcję, zostanie 12 z tych 17 zespołów, do trzeciej przystąpi tylko 8. No i miejmy nadzieję, że nasi w tej ósemce się znajdą i będą z powodzeniem walczyć o medale. Mamy chrapkę, rozochocił nas Kacper Tomasiak, prawda? Oj, rozochocił, a powiedz, czy ty przypadkiem przystanku swojego nie przejechałeś, bo ja nie wiem, czy to nie jest już czas, żebyś wysiadał gdzieś w tym Predazzo. Jeszcze jedziemy. Ta podróż jest naprawdę niesamowita. Dwa pociągi, autobus teraz, który jechał 30 na godzinę na drodze, gdzie miał 70, potem stał na jakimś przystanku 8 minut, żeby po prostu wyczekać do momentu, kiedy może ruszyć. No, barwna ta podróż, muszę powiedzieć. Pamiętaj, jak wjedziesz w kolejny tunel, to jak będzie światełko, to już... Już jesteśmy w miasteczku, więc chyba tunelu nie będzie, także w razie co będę ostrzegał, ale chyba już nie.

do reklamy. Toyocie trwa wyprzedaż rocznika 25. To ostatni moment, by skorzystać. Dostępne są popularne modele, w tym Yaris Cross. Hybryda piątej generacji z napędem o mocy do 130 koni mechanicznych. W pakiecie Toyota Safety Sense. Bagażnik 397 litrów, korzyści do 12 100 zł i 10-letnia gwarancja Toyota Relax. Uwaga! Liczba aut szybko maleje. Zapraszamy do salonów Toyoty. Kiedyś. Co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz? Od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Za 200 metrów skręć w prawo. Nie, wróć w lewo. Przeliczanie trasy. Zawróć. Pojedź prostą drogą do wyprzedaży na automarket.pl. Skorzystaj z promocji i oszczędź nawet 30% na racie leasingu i wynajmu. Wybieraj spośród 2000 samochodów w wyprzedaży. Toyota, Volvo, Nissan, Hyundai i wiele innych. Sprawdzony stan techniczny, ochrona gwarancyjna. To pewny wybór. Automarket.pl. Prosta droga do oszczędności. Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy na Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Poznaj przyszłość motoryzacji z technologią BYD. Wybierz superhybrydę Seal 5 DMI w cenie już od 113 100 zł w ofercie wyprzedaży rocznika. Sprawdź szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena. Mam jakieś tabletki przeciwbólowe. Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do czerwca nie płacisz. RSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Resort Edukacji dementuje informacje o rzekomych kontrolach w domach uczniów czy ocenianiu kompetencji wychowawczych rodziców są nieprawdziwe. MEN odniósł się do pojawiającej się w sieci dezinformacji na temat tzw. oceny funkcjonalnej uczniów. Nieprawdziwe doniesienia powiela m.in. Instytut Ordo Iuris. Podaje, że przy okazji tworzenia oceny może grozić inwigilacja, a system ma gromadzić bardzo wrażliwe dane dotyczące relacji rodzinnych, warunków życia czy sytuacji emocjonalnej rodziny. Prawie 4,5 miliona pocisków trafiło do tej pory na Ukrainę w ramach czeskiej inicjatywy amunicyjnej, poinformował o tym prezydent Czech Petr Pavel. Inicjatywa działa od 2 lat, zachodnie kraje zapewniają finansowanie, a Czechy koordynują zakupy, wykorzystując kontakty w branży zbrojeniowej na świecie. Nauczyciel z Nysy podejrzany o molestowanie seksualne 17-letniej uczennicy. 68-latek z jednej ze szkół średnich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. W połowie stycznia nauczyciel miał doprowadzić uczennicę do innych czynności seksualnych. Dolnośląskie gminy rozważają nocną prohibicję. W stolicy województwa, Wrocławiu, według Straży Miejskiej liczba interwencji służb związanych z alkoholem spadła po wprowadzeniu zakazu sprzedaży. Konsultacje społeczne trwają m.in. w Wielczu-Laskowicach. To w zależności od wyniku konsultacji Rada Miejska podejmie uchwałę lub nie podejmie uchwały o zakazie sprzedaży alkoholu. Niech mieszkańcy zdecydują i dopiero wtedy Rada Miejska będzie podejmowała dalej kroki. Mówi burmistrz Piotr Stajszczyk. Prohibicję wprowadziło już prawie 200 gmin. Pełny serwis Trójki o 19. Jutro od minus 9 na północnym wschodzie, przez około 0 w centrum, do plus 4 na południowym zachodzie będzie sypać śnieg, ale na południowym zachodzie i w centrum to może być deszcz i to marznący na południu. W audycji popołudniowej przed nami jeszcze między innymi bitwa pomarańczowa w pewnym włoskim miasteczku, ale na razie Porcupine Tree i Train z 28 minut do 19. Train set a match spy under the blind. Shiny and contoured, the railway winds. And I heard the sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head. Oh, is the summer's asleep in a way? Tying me up, I'm dying. 22 minuty do godziny 19. Mamy karnawał. On ma swoje tradycje. Niektóre bywają całkiem niebezpieczne. O jednej z takich tradycji za chwilę Państwu opowiemy, ale żeby ta opowieść miała swój sens, to najpierw za sprawą magii radia nakreślimy scenerię. Iwrea. Słoneczne, spokojne, czarujące włoskie miasteczko nieopodal Turynu, zamieszkałe przez około 20 tysięcy mieszkańców. XIV-wieczny zamek, katedra w stylu romańskim. Nieopodal malownicze jezioro Orta w południowych Alpach czy Park Narodowy Gran Paradiso. Idealne, niespieszne miejsce na urlop, które raz do roku zamienia się w arenę walk. ton pomarańczy rzucanych przez prawie 40 tysięcy ludzi w wielkiej bitwie. Według legendy tyran rządzący Iwreą wprowadził prawo, wedle którego każda panna młoda musiała spędzić noc poślubną w zamku u boku władcy, zanim trafi do męża. Violetta, piękna córka młynarza, nie chciała ulec despocie. Ukryła pod sukienką sztylet, a kiedy została sama z władcą, odcięła mu głowę. Następnie wyszła na balkon zamku, trzymając głowę tyrana. Był to sygnał do powszechnego powstania. Mieszkańcy chwycili za kamienie i zrównali zamek z ziemią. Kamienie zastąpiły pomarańcze, a zamek wozy ciągnięte przez konie, na których kilkoro śmiałków broni tyrana. Pomarańcze zjeżdżają z całych Włoch i nie nadają się do spożycia. Dostawcy są bardzo skrupulatnie prześwietlani, bo przestępczość zorganizowana nie śpi. Dzisiejsze mafie działają inaczej niż dawniej. Poruszają się w świecie gospodarki i finansów, dlatego trzeba starać się zawsze nagłaśniać ten problem. Matteo Ciantore, burmistrz Iwrei. To inicjatywa, która angażuje wielu młodych ludzi i może sprawić, że staną się oni świadomi, iż mafia może przenikać także przez takie formy aktywności. Na przykład dostarczając pomarańcze. Po bitwach główny plac miasta jest całkowicie pokryty pomarańczową miazgą. Służby porządkowe zbierają ją i transportują do biogazowni, gdzie jest przetwarzana na kompost lub energię. Przeciętna pomarańcza waży więcej niż piłka do baseballu, więc przyjęcie takowej, na przykład na twarz, rzuconej z odległości kilku metrów, może skończyć się uszkodzeniem kości twarzoczaszki. 50 dżuli to nie przelewki. Nic dziwnego, że prawie 140 osób odniosło lekkie obrażenia, ale jest to coroczny standard wliczony w cenę dobrej zabawy. Jeśli kogoś z Państwa skusiła tradycja z Iwrei, ale za smakiem pomarańczy Państwo akurat nie przepadają, to można być tylko obserwatorem. Zakłada się taką czerwoną czapeczkę z włoskiego Beretto Frigio. To sygnał dla walczących, że nie chce się być trafionym. No ale wiadomo, człowiek rzuca, a Pan Bóg pomarańcze nosi. Za magię włoskiego miasteczka odpowiada maestro Michał Kowarski. Biorę każdy wdech. Tak dobrze mi tu z tobą jest. skończy, odejdzie gdzieś, a każdy z nas znowu przejdzie na start. Przejdzie na start. Zawsze to wiem, co się kryje w twych oczach, a ty odwracasz wzrok. Czy każdy z nas znowu przejdzie na start? Przejdzie na start. Piętnaście minut do godziny 19. Unia Europejska szykuje oręż do walki z nielegalnymi przekroczeniami granic. Organizacje humanitarne ostrzegają przed europejskim systemem powrotów. Według nich nowe unijne przepisy ułatwiające deportację cudzoziemców mogą na wzór amerykańskiego ICE doprowadzić do inwigilacji policyjnych nalotów i profilowania rasowego. O tej sprawie Józef Niewiarowski. 75 organizacji humanitarnych wystosowało apel do unijnych włodarzy. Nie chcą, aby Unia przyjęła nowe przepisy ułatwiające deportację osób bez prawa do pobytu. W ich opinii proponowane przepisy promują policyjne naloty na prywatne posesje bez nakazu sądowego w celu odnalezienia nielegalnie przebywających tam migrantów, naloty także do biur i schronisk prowadzonych przez organizacje humanitarne, naloty policyjne w przestrzeni publicznej, takiej jak dworce autobusowe i kolejowe, nadzór cyfrowy, czyli wykorzystywanie śladów cyfrowych migrantów i profilowanie rasowe, czyli ślady cyfrowe, które migranci mogą po sobie pozostawiać. Takie zagrożenia w unijnych przepisach dostrzegają europejskie organizacje humanitarne. Często się mówi o tym, że ten europejski system jest trochę w tej chwili wzorowany na rozwiązaniach amerykańskich. Agnieszka Kosowicz, prezeska Polskiego Forum Migracyjnego, wspomina o ICE, amerykańskich jednostkach migracyjnych. To znaczy i Stany Zjednoczone, i Europa są zdeterminowane, żeby zmniejszyć liczbę osób, których status jest nieuregulowany. Apel odnosi się do propozycji Komisji Europejskiej, która przedstawiła je w marcu zeszłego roku. Propozycje mają na celu ograniczenie liczby osób nielegalnie przebywających na terytorium Unii Europejskiej. Obecnie tylko około 20% osób, które otrzymały decyzję o powrocie, opuszcza Europę. Ta liczba jest zdecydowanie za niska. Pisała wtedy przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Dlatego wprowadzimy wspólne zasady dotyczące decyzji o powrocie wraz z europejskim nakazem powrotu i wzajemnym uznawaniem decyzji o deportacji przez państwa członkowskie. Chodzi o wspólny europejski system monitorowania i deportowania migrantów. Zawsze będziemy w pełni przestrzegać praw podstawowych i prawa międzynarodowego, ale osoby bez prawa pobytu muszą zostać szybko deportowane, a osoby, które nie podejmą współpracy, muszą ponieść jasne konsekwencje. Komisja Europejska zapewnia, że ten nowy mechanizm ma być sprawiedliwy i stanowczy. I istnieje obecnie duże ryzyko, że taki nowy mechanizm powrotowy będzie wyłącznie stanowczy. Oto co zmieni się w Polsce, jeżeli Unia Europejska przegłosuje te regulacje, zapytaliśmy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na odpowiedź jeszcze czekamy. Sprawą zajął się Józef Niewiarowski. Do godziny 19 zostało nam jeszcze 12 minut. Przed nami Oasis i Live Forever. Maybe I don't really wanna know how your garden grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. 8 minut do godziny 19. Kończymy dzisiejszą audycję popołudniową i na takie małe podsumowanie tej naszej dzisiejszej rozmowy o polskiej bombie atomowej. Koszt utrzymania francuskich zdolności nuklearnych to w granicach 10 miliardów euro rocznie. Za te pieniądze moglibyśmy wybudować 21 stadionów narodowych albo wysłać 2 pełne misje załogowe na Księżyc. To proszę bardzo, albo na inne badania w kosmosie, bo tak mało wiemy o wszechświecie. Niemniej warto wiedzieć, gdzie żyjemy. Pani Danuta spuentowała to wszystko. Dziękujemy pięknie. Michał Jędrkowiak audycję przygotował. Olga Szućko realizuje. Jacek Frenzel odbiera od Państwa telefony. Michał Matus, dziękuję. Kłaniamy się i dobrego wieczoru. Nearer than father, scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, buzzing in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can drive, we live the adventure.